الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. الحديث التاسع وعن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال في الهره انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم اخرجه الاربعه وصححه الترمذي وابن خزيمه. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika kuelezea paka hukumu yake, akasema innaha laysat binajisin, paka si najis, innama hiya min at-tawafina alaykum, paka ni katika vitu au wanyama wanaokuzungukieni nyumbani. Innaha laysat binajisin, paka si najis, innama hiya min at-tawafina alaykum, paka ni katika wanyama ambao wanakuzungukieni. Baada ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam kukataza jibwa kwamba watu wakae mbali na jibwa kwa sababu ni najisi, yote jibwa mzima ni najisi, hapa anaelezea paka kwamba paka si najisi, paka si najisi, innama hiya min at-tawafin alaikum, ni katika wanyama ambao wanakuzungukieni nyumbani. Kwa hiyo mtu akiwa na paka anatakiwa amwangalie vizuri, kama anavyokula na yeye ampe chakula paka yule, asimnyime chakula, asimweke na njaa paka. Imekuja katika hadithi, dakhalat imra'atu an-nara fi hirratin habasataha, kuna mwanamke aliingia motoni kwa sababu ya paka aliyemfunga. La hiya at'amataha wala hiya tarakataha taakulu fi hashashi al-ardi kama au kama qala sallallahu alayhi wa sallam, hakumpa chakula wala hakumwacha akenda akatafuta chakula mwenyewe. Alimfunga kamba akamfungia mpaka akafariki kwa njaa yule paka. Kwa hiyo mwanamke yule akaingia motoni. Kwa hiyo mtu akiwa na paka nyumbani kwake anatakiwa pia ampe chakula, asimweke na njaa. Au kama hana chakula basi amwachie akatafute panya mwenyewe, asimfunge nyumbani kwake. Kwa hiyo hadithi inamaanisha kwamba paka si najisi, wala fala yunajisu ma la masatuhu au wala batfi, paka anajisishi kitu ambacho amekigusa au akitia mdomo katika chombo, paka anajisishi. Kama ametia mdomo katika chakula, chakula kile ni halali, si najisi, ni tahara. Akitia mdomo katika maziwa, maziwa yale ni halali kunywa, sio kama mbwa, sio kama mbwa. Yakulu anna alhirrata laysat binajisin fala yunajisu ma lamasatuhu au wala batfihi, alillatu fi dhalika bi annaha min at-tawafin, sababu ya hivyo utahara wake ni kwamba ni katika wanyama ambao wanazunguka zunguka nyumbani. Wa humul khadamu alladhina yaqumuna bi khidmati al-maqdum, ni watumishi wanaomsimamia yule yule mwenye nyumba pale. Fa hiya ma'a an-nas fi manazilihim wa 'inda awanihim wa amti'atihim fala yumkinuhum at-taharruz minha, paka yuko pamoja na watu katika nyumba zao, katika vyombo vyao, mizigo yao. Kwa hiyo haiwezekani kujilinda na paka. Kwa hiyo paka ni tahara. هذا الحديث وامثاله من أدلة القاعدة الكلية الكبرى وهي المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. وزيته لتوبيس. وزيته لتوبيس. هي قاعدة من القواعد الكلية الكبرى للفقه. وهي المشقة تجلب التيسير. فعموم البلوى بها جعل ما تلامسه الهرة طاهرة وإن كان رطبا. إلي كوينيا بلاء فما بلاء لمينيا وفاقا وزيك إلي هي ndio imefanya kwamba kitu ambacho paka amekigusa ni tahara, hata kama ni kitu maji maji, hata kama ni mchuzi, hata kama ni maziwa, akitia mdomo wake maziwa yale ni tahara, mchuzi ule ni tahara. Sawa. Yukasu ala alhirra kulla ma shabaha min alhayawanati almuharrama, asema ukisiwa juu ya paka kila mnyama aliyefanana na paka katika wanyama walioharamishwa kula. Paka si halali, si najisi, lakini sio halali kumla, ni haramu kumla paka, pamoja na kwamba si najisi, lakini sio halali kumla. Sawa. Kwa hiyo hulaikishwa, huingizwa katika hukumu hii kila mnyama aliyefanana na paka katika wanyama ambao ni wenye kuharamishwa kuwala, walakinaha alifa, lakini wanyama ambao wamewazoea watu, tadu alhajatu ila istimaliha, ambao haja inahitaji kuwatumia, kalbaghli walhimar, kama nyumbu na punda. Nyumbu maarufu, nyumbu nyumbu. Nyumbu ni mnyama aliyezalikana kutokana na mbwa na farasi. Mbwa alimuingilia farasi, punda. Mbwa alimuingilia punda, au punda alimuingilia farasi. Kwa yule ndio anaitwa bahli. Na himar pia ni wanyama ambao sio najisi, ni wanyama ambao sio najisi, ambao pamoja na kwamba ni haramu kula. Himar, punda au wamjini, lakini wale punda wanyama wale zebra wale ni halali kula, lakini punda hao wanaobeba mizigo hawa ni haramu kuwala, sio najisi. Sio najisi wakigusa vyombo au wakigusa chakula si najisi, lakini ni haramu kuwala. Sawa. Au la yumkinu taharrum minhu, au mnyama ambaye haiwezekani kujilinda naye, kalfar, kama panya. Panya pia kigusa chakula, chakula kile sio kwamba tukitupe, la. Pamoja na kwamba ni haramu kumla panya, lakini yakigusa chakula sio kama ni mbwa yule, chakula tunakitupa, la, bali tunakula chakula kile ni halali na ni tahara. Sasa tukamalizia hizi hadithi tatu hapo. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, jaa arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanahahum rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam falamma qada bawlahu amara an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bidhanubin min ma'in fa ughriqa alayhi mutafaqun alayhi. Hadithi ya kumi imepokewa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anasema alikuja bedui mmoja akakojoa katika kipembe cha msikiti, kando ya msikiti, ndani ya msikiti lakini kwenye kona hivi, akakojoa yule bedui kwa kutojua hukumu ya msikiti kwamba unahitaji kuadhimishwa, unahitaji kuheshimiwa, hauchafuliwi. Hajui Arabi ni mtu anaishi mashambani, hajui vizuri hukumu za Uislamu. Kwa hiyo alikuja bedui mmoja akakojoa katika pembe ya msikiti, fazajarahu nnas, watu wakamkemea, maswahaba wakamkemea ili azuie mkojo wake asiumalizie. Fanahahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam akawakataza maswahaba, akawakataza maswahaba, kwa nini wanamkemea asikojoe. Falamma qadha bawlahu, alipomaliza mkojo wake, alipomaliza mkojo wake, amara an-nabii sallallahu alayhi wa sallam bidarumbi bidanumbi mimma, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaamrisha itiwe ndoo ya maji pale, fa uriqa alayhi kamara pale katika mkojo ule. Kwa hiyo masahaba walimkataza, walikuwa wanataka ajizuilie baada ya kukojoa kidogo asimalize mkojo wake, lakini Mtume akawakataza masahaba na kuambia kwamba mwacheni amalize ule mkojo, mwacheni amalize mkojo wake, halafu Mtume ndio akamuita. Kwa hiyo falamma qada baulahu, alipomaliza mkojo wake, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrisha, akaitisha ndoo ya maji ikamwaga pale katika ule mkojo. Na hii ilikuwa ni ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hadithi inamaanisha kwamba al-bawlu najis, mkojo ni najis, wa yajibu tathiru al-mahall alladhi asabahu, na ni lazima kutaharisha pale mahali ambapo pameingia mkojo, sawa iwe ni mwili au nguo au chombo au ardhi au kitu kingine chochote, lazima patiwe maji. Yutaharu al-bawlu ala al-ardhi bighamzihi bighamrihi bilma, utaharishwa mkojo juu ya ardhi kwa kumimina maji. Ikiwa mkojo umeingia katika ardhi, kutoharika kwake ni kwa kumiminwa maji pale katika ile ardhi. Wala yushtaratu naqlu turabi min al-makan qabla al-ghasli wa wala ba'dahu, wala yushtati kugurisha ule mchanga, kuondoa ule mchanga ulionajisiwa katika pale mahali kabla ya kuosha wala baada yake, sio sharti. Wa mithlu al-bawli, mfano mkojo, baqiyatu an-najasat, najsi nyingine, bisharti adami wujudi shay'in min ajza'i an-najasa dhati al-jurm, kwa sharti ya kutopatikana kitu chochote katika sehemu za zile najisi, isibakie ile najisi pale katika ardhi. Faida nyingine ya hadithi hii, ihtiramu al-masajid, misikiti inatakiwa iheshimiwe, watatuhiwa na kuitoharisha misikiti, wa ibadu al-aqdhari wal-anjasi anha, na kuweka mbali uchafu na najisi, kuziweka mbali na msikiti. Faqad jaa fi riwayati al-jamaa, ilikuja katika riwaya ya jamaa, illa musliman qala lahu, Mtume sallam baada ya kumaliza ule mkojo wake akamwita yule bedui akamwambia, inna hadhihi al-masajid la tasmuhu li shay'in min hadha al-bawli wal-qadam, misikiti hii haifai kitu chochote katika mkojo wala uchafu wote, innama hiya wa innama hiya li dhikrillahi wa qira'ati al-Qur'an, misikiti ni ya kumtaja Allah na kusoma Qur'an, misikiti inatakiwa iheshimiwe, bali ni katika sunna kufukizwa, ni katika sunna kufukizwa kuni msikitini, ni katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambazo hizi ni sunna ambazo zimewachwa katika miji yetu. Lakini misikiti inatakiwa iheshimiwe, misikiti inatakiwa iadhimishwe, misikiti inatakiwa itunzwe sana. Mfano, katika faida nyingine, samahatu khuluqi an-nabii sallallahu alaihi wasallam, uzuri na wepesi wa tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqad arshada al-a'rabi birifqin walini ba'da ma bala, alimuelezea akamuelekeza yule bedui popone na ulaini baada ya kukojoa, alimwachia mpaka akamaliza mkojo wake, akawakataza masahaba, mwacheni amalize, sababu ile kuzuia mkojo ni madhara, akamwambia mwacheni amalize. Hii ni kuonyesha tabia nzuri za Mtume sallallahu alaihi wasallam na jinsi alivyokuwa akiwafundisha umati wake na masahaba wake kwa uzuri na kwa upole. Mimma ja'alahu yakusuru bidua, jambo ambalo lilimfanya yule bedui akusu Mtume kwa dua, pale pale yule bedui akamwombea Mtume, akamwombea Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Bedui yule baada ya kuona tabia nzuri za Mtume sallallahu alaihi wasallam na jinsi alivyomwelekeza kwa upole na ulaini, akasema Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada, e Mola wa haki, nirehemu mimi na Muhammad pekee, wala usimrehemu pamoja na sisi mwingine yoyote. Maana kwa masahaba walikuwa watakunipiga, eh, huyu usiwarehemu. Mfano, kama jaa fi sahihi Bukhari. Kwa hiyo hili tunatakiwa tuelekeze watu na tuamrishe watu kwa upole. Mfano kama ni sisi hapo tayari tushapiga bakora yule mtu aliyekojoa pale, moja kwa moja tumemchapiga makofi, tayari tumemtoa nje atoka madamu, lakini pengine hajui, na huo fikra ilikuwa ni kwamba hajui hukumu hii. Kwa hiyo Mtume akamuelekeza kwa uzuri sana, tunatakiwa tufuate tabia hizi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mfano وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان ومحلاليشوا كويتو وافواويني حلالي كويتو ودماني ندامو بين انفو بنجس ندامو بين نجس لكن أحلت لنا ميتتان ودمان wamehalalishwa kwetu maiti wawili, wafu wawili na damu mbili. Fa amma almaitatani, ama maiti wawili, faljaradu walqutu, ni nzige na samaki. Nzige maarufu wale, nzige na samaki, hawa kifa ni halali, sio haram. Nzige wale wanaokula vyakula, wanaokula mashamba, wale wakifa ni halali kumla, na vile vile samaki. Wa amma ad-damani amada mbili fatihalu wal kabili, ni wengu na ini, wengu na ini ni halali, ni halali katika damu za wanyama, katika damu za wanyama wengu na ini ni halali. Kwa hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ama damu ya mwanadamu kama itakavyokuja si najisi, damu ya mwanadamu si najisi. Tuelezea damu ya mnyama ni najisi. Haifai mtu kunywa damu ya ng'ombe au damu ya mbuzi, isipokuwa damu hizi mbili, wengu na ini, hii ni halali. Sawa. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha waqa'a ad-dubabu fi sharabi ahadikum falyamishu thumma liyanzi'hu فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه داء. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنسمع إذا وقع الذباب في شراب أحدكم عقيقية كتك كنواني تموجوين فليغمسه نام زميشه, akiingia nzi katika kinywaji cha mmoja wenu, falyamisu na amzamishe yule nzi, thumma liyanzi'u kisha amtoe amtupe. Fa inna fi ahadi janahihi daa, kwani katika mmoja wa mbawa zake kuna ugonjwa, wa fil akhar, katika ubawa mwingine shifaan, kuna dawa. Kwa hiyo mtu nzi akiingia katika kinywaji chochote, maziwa, chai, soda, maji, akiingia nzi, wewe unatakiwa tumzamishe, halafu tumtoe ndio tumtupe. Sio kumtoa pale pale yuko juu ukamtoa, la, pengine labda ule ubawa ambao una ugonjwa ndio umeuacha uko ndani, halafu ukautoa ule ubawa ambao una dawa. Kwa hiyo ile kumzamisha ina maana ule ubawa ambao una ugonjwa unazidiwa na ule ubawa ambao una dawa. Ule ugonjwa unamalizika kwa ubawa ambao ule una dawa. Sawa. Ndio maana ndio hikma, ndio amri hii ya Mtume صلى الله عليه وسلم kusema kwamba azamishe yule nzi. Tumefahamu? Hii ni sunna ambayo wengi katika sisi pia tuitekeleze. Wengi katika sisi hatuitekelezi, ambapo mahizbiyin, baadhi ya hizbiyin, yule Hasan Turabi yule anasema hadithi hii si sahihi, haifai nzi kumzamisha kwa akili yake na ujinga wake na upumbavu wake. Hasan Turabi maarufu kule Sudani, kwa ujinga wake na upumbavu wake na inhirafu yake, asema hadithi hii haifai kumzamisha nzi. Nzi ni uchafu, haifai kumzamisha katika kinywaji. Mfano, kwa hiyo yule ni munhalif maarufu, yule ni munhalif, watu wasisikilize maneno ya watu hawa. hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni hadithi sahihi kuelezea kwamba kwanza mzi ni tahara. Mzi ni tahara sawa ni mzima au amekufa yule mzi ni tahara. Sina alafu anajifishi kile kinywaji ambacho ameingia ndani yake. Anajifishi mzi ndio. Kwa hiyo hii ni sunna tunatakiwa tuitekeleze. Akiingia katika chakula au akiingia katika kinywaji tunamzamisha alafu tunamtupa. Sawa? Tunamtupa. Hadithi ya mwisho wa Abi Waqid al-Layth radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ma quti'a min al-bahimati wa hiya hayya fa huwa mayyit. Kiungo kilichokatwa katika mnyama wa hiya hayya na mnyama yule yuko hai fa huwa mayyit, kiungo kile ni mayyit. Ma quti'a min al-bahimati wa hiya hayya fa huwa mayyit, kiungo kilichokatwa katika mnyama wa hiya hayya wakati mnyama yule yuko hai fa huwa mayyit, kiungo kile ni mayyit. Mbuzi ni mzima, atembea barabarani, ukamkamata ukamtia katika bucha ukamkata mguu ukauchoma ule mguu gani umekula ule mguu uliokata ni mayyit. Mbona ndio maana ya hadithi maqudi ya al-bahima tu hiya hayya fa huwa mayyit, ni kwamba ni haramu kile kiungo kile kilichokatwa wakati mnyama yule ni yuko hai. Mbona قال شيخ الاسلام ابن تيميه وهذا متفق عليه بين العلماء. هي متفق عليه بين العلماء. يستثنى من ذلك فأرة المسك التي تقطع وتبان من غزال المسك وهي باقية حية فهي طاهرة بالسنة والإجماع. وتلوى كتقموه إلى فأرة المسك. مسك يجبكان إلى حرف زور سائل ile harfu nzuri ndio miski. Hasa miski inatokana na mnyama yule ambaye ni ghazali wa baharini. Anaitwa nini yule mnyama? Eh? Ambar. Ah. Mnyama wenyewe anaitwa ambar, sio? Eh. Hapo Kiarabu inaitwa ghazali miski wanasema. Kwa hiyo ile nyangumi Sijui, lakini niyangu. Ile mnyama inaitwa Sijui kama hiyo ambar anasema. Sasa ile miski inatolewa katika mnyama yule wa baharini anaitwa hivyo ambar, ndio ile harufu nzuri sana. Sasa hukumu hii inatolewa kwa huyu tu samaki wa baharini ambaye anaitwa huyo ambar au ghazal miski, inatolewa ile harufu nzuri alafu inatumiwa na kutengenezea haya marashia. Lakini mnyama yoyote ni kwamba ukimkata wakati yuko hai sio samaki, nasema mnyama wanyama wa bara, wanyama hao wa bara ukimkata na wakati yuko hai kile kiungo ulichokikata ni haramu, ni mfu. Mfano asema hapa ghazalu miski lawnuhu aswadu lahu nabani abyadani barizani tufrizu ghuddatan minhu fi surratihi daman fi awqatin ma'lumat min as-sana فيمرض منه فإذا تكامل سقط من جلده الذي هو وعاؤه فيكون منه أحسن العطور. غزال المسك كما رنجي يأكل يوسف أنا من مويلي ميوبي يعني كذهيري أما الغجوة والغجاف وبتك كتوك جاكي إن هو إن أنا توا كما دام كتك نكاتي معلوم كتك معاقا ikikamilika sakata min jindi alladhi huwa wi'au hutoka katika ile ngozi yake ambayo ndio chombo chake fayakunu minhu ahsanu al-udhur ndio upatikana yale udhur yale marashi ambayo ni mazuri zaidi katika ulimwengu. Qala al-mutanabbi yabda sifa ad-dawla fa in tafuq al-anama wa anta minhum fa inna al-miska ba'du dami al-ghazali. Miski ni baadhi ya damu ya huyo ghazali samaki huyo baharini. فانتفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. نعم. وفي الحديث عن بكى وقلت له يا رب كيف تجعل بكى وقلت له يا رب كيف تجعل بكى وقلت له يا رب كيف تجعل بكى وقلت له يا رب كيف تجعل بكى وقلت له يا رب كيف تجعل بكى وقلت له يا رب كيف تجعل بكى وقلت له يا رب كيف تجعل بكى وقلت له يا رب كيف تجعل بكى وقلت له يا رب كيف تجعل بكى وقلت له يا رب كيف تجعل بكى وقلت له يا رب كيف تجعل بكى وقلت له يا رب كيف تجعل بكى وقلت له يا رب كيف تجعل بكى وقلت له يا رب كيف تجعل بكى وقلت له يا رب كيف تجعل بكى وقلت له يا رب كيف تجعل بكى وقلت له يا رب كيف تجعل بكى وقلت له يا رب كيف تجعل بكى وقلت له يا رب كيف تجعل بكى وقلت له ي tena katika kitu ambacho ni jani, kitu ambacho ni kikavu, kinaondolewa tu ile sehemu ya juu pale, alafu inatupwa. Akianguka katika chakula kwa mfano, kinaondolewa ile sehemu ya juu tu, alafu inatupwa. Ndio panya akiingia katika mahali. Kumzalisha ni kumuingiza ndani. Akiingia katika maji ile nzi anakuwa juu juu. Sawa? Sasa wewe unatakiwa umuingize ndani ile maji. Yule nzi muingize ndani, alafu ndio umtoe umtupe. Sina simu, nzi sina simu. Usiwe kama wana santurali bwana. Huu ni mtume aliyesema. Na mtume anatamki kutokana na hawa za nafsi yake, ni wahi. Tafahamu? Umenifahamu? Si nafsi, lakini sasa mtume anasema ubawa mmoja una dawa, ubawa mmoja una maradhi. Sasa ikiwa utamtia ndani, ajitabaki ule ubawa wenye maradhi uko ndani. Ujui ni ungao gani, kwa hiyo unatakiwa umzamishe yote mzima, umtie ndani, alafu ndio umtoe mtu. Uambie huyo nzi bwana, atusema kwa nzi aliwa. Utasema umtie ndani ya maji, alafu ndio umtupe. Maji ni sawa kabisa, maji yanakuwa tahara kabisa. Chakula kabisa, chakula kikianguka chini, wakiondoa wakichukua ukala, si vibaya kabisa, bali ni sunna. Hiyo ndio mtume anavyosema, si chakula kikianguka tukakiacha, tunatakiwa tukichukue tukile. Sababu sinaksi pale mahali pahili kuanguka. Ikiwa unahakikisha pale pana mkojo ulipoanguka, ile inaji ule mkate labda umeanguka kwenye mkojo hapo kweli, lakini hakuna mkojo, ni katika carpet tu, wala mkate ukaponyoka ukaanguka, chukua ule, ni tahara, si nani. Sasa kuna masaa. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.